اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالی نے مٹی سے ہی کیا. دوسری چیز اس جسم میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، روح کو اللہ تعالی نے آسمانوں سے بھجوایا، اور اس کی غذا کا بندوبست بھی اللہ تعالی نے آسمانوں سے ہی کیا. جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اس کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی توانا ہو، اگر روح اور جسم کا رشتہ توڑ دیا جائے، روح نکل جائے، تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل انسان کی قیمت روح کے ساتھ ہے، اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اس نے آخر ایک دن مٹی میں ہی واپس جانا ہے. اور روح چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہے، ایک مرتبہ تو اس کو بھیجوا دیا گیا ہے، واپس اللہ رب العزت کی طرف جانے کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اس کی پرواز کے لیے اس کو قوت کی ضرورت ہے. اگر اس کی خوراک کا خیال رکھا جائے گا تو وہ قوت پیدا ہو سکے گی کہ یہ آسمانوں کی طرف چڑھے اور لے جانے والے اس کو لے جائیں، اور پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ہر آسمان پہ فرشتے اس کا استقبال کریں، اور آخر یہ روح جنت میں مہمان بن جائے. لیکن اگر اس کی خوراک کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ آسمانوں کی طرف چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. جسم تو شاید زمین کی پہلی تہ میں ہوتا ہے، پھر اس بدبخت روح کو فرشتے پٹخ دیتے ہیں جو ساتوں زمینوں کے نیچے سجین میں چلی جاتی ہے. وہ کون سی غذا ہے جو روح کی غذا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے وحی کی شکل میں قرآن مجید کو روح کی غذا بنا کے نازل کیا ہے. اللہ رب العزت اس غذا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.